Jak słychać, nasza społeczność już się rozpoczęła, a więc będziemy ją kontynuować. Dzisiaj mamy szczególną okazję uczestniczyć w chrzcie naszej siostry Asi, która kiedyś lata temu, już prawie 10 lat temu, mieszkała koło Wejherowa i często tutaj bywała u nas, a tak mieszka w Gnieźnie, czy blisko Gniezna, ale chciała koniecznie ten chrzest tutaj w tym gronie przyjąć i przyjechała tutaj ze swoją rodziną. Także też cieszymy się i witamy serdecznie w naszej społeczności. Także porządek naszego spotkania będzie może nieco inny niż zazwyczaj, ale taki jak zazwyczaj, gdy jest chrzest, co jakiś czas mamy taki przywilej, taką radość uczestniczyć w takiej uroczystości. I będzie to wyglądało w ten sposób, że najpierw spędzimy czas w modlitwie, w śpiewie dla Boga, posłuchamy świadectwa Asi, jak poznała Pana Jezusa, kim jest dla niej Pan Jezus, posłuchamy krótkiego zwiastowania słowa przez naszego brata Pawła, który też tutaj u nas bywa i czasami dzieli się słowem, także też poprosiłem go, żeby przy tej okazji podzielił się z nami słowem, które mówi na temat chrztu, dlaczego chrzcimy, jakie jest znaczenie chrztu. I później pojedziemy nad pobliskie jezioro do Gowina, czy za Gowino, i tam będzie chrzest i później wrócimy tutaj, będzie Wieczerza Pańska, a później zapraszamy na poczęstunek, kawę, herbatę, tam siostry napiekły przepysznych ciast. Także wszystkich zapraszamy, jeśli tylko możecie, zostańcie z nami i jeszcze będziemy dalej mieli okazję porozmawiać ze sobą, popić ze sobą. Także tak mniej więcej zapowiada się to, co przed nami. A teraz rozpocznijmy jeszcze tą część, czytając fragment z Ewangelii Jana, 14 rozdziału. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Bardzo znane słowa. Pan Jezus mówi do swoich uczniów od początku tego rozdziału, pierwszego wiersza: niech się nie trwoży wasze serce. I Pan Jezus mówi te słowa, przygotowując swoich uczniów na to, co ma się stać. Pan Jezus wie, że zostanie wydany przez jednego ze swoich uczniów, Judasza. Wie, że zostanie związany, wie, że zostanie ubiczowany, ukrzyżowany, że umrze. I już wcześniej przygotowywał na to swoich uczniów, już wcześniej zapowiadał im swoją śmierć z powodu ludzkiego grzechu, gdyż wiemy, że Pan Jezus nie umarł dlatego, że był przestępcą, nie umarł dlatego, że zrobił coś złego, ale umarł dlatego, że my powinniśmy umrzeć. Umarł dlatego, że my z powodu naszych grzechów, z powodu naszych nieprawości zasłużyliśmy na Boży gniew, na Boży sąd i na śmierć. I Pan Jezus przyszedł, aby umrzeć za nas, aby oddać swoje życie, abyśmy my nie byli potępieni na wieczność, ale mogli, wierząc w Niego, uzyskać przebaczenie naszych grzechów, uzyskać sprawiedliwość, uzyskać życie w Jego śmierci. Dla wielu ludzi wydaje się to totalnie bezsensowne, nie rozumieją tego, nie wierzą w to. Tutaj jesteśmy w gronie tych, którzy uwierzyli. Jesteśmy w gronie tych, którzy usłyszeli o tym i uwierzyli w to, że Jezus umarł za nasze grzechy. Umarł dla naszego usprawiedliwienia. Umarł, aby dać nam życie. Uczniowie jeszcze są przed tą godziną Jego cierpienia, Jego śmierci i Pan Jezus wie, że gdy to wszystko się wydarzy na ich oczach, wielu z nich będzie się bało I wiemy, że tak było. Bali się, rozpieszli się wszyscy. Piotr, jego najbardziej wydawałoby się wierny uczeń, zaparł się go trzykrotnie i to pod przysięgą, że go nie zna. Więc Pan Jezus mówi, niech się nie trwoży wasze serce, nie bójcie się, nie lękajcie się. Mówi, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Ufajcie Bogu i ufajcie mi. Mówi, w domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, to bym wam o tym powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A więc w tych słowach Pan Jezus mówi, że Jego śmierć i Jego odejście jest częścią Jego planu przygotowania domu dla tych, którzy w Niego wierzą, dla Jego naśladowców, dla Jego uczniów. Jest częścią Jego planu, żeby ci, którzy w Niego wierzą, byli tam, gdzie On jest. Byli w Jego Królestwie, byli z Ojcem Niebiańskim i byli z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Jezus mówi, idę przygotować wam miejsce. I to wyrażenie, idę przygotować wam miejsce, wierzę, że zawiera to wszystko, co musiało się wydarzyć, a więc Jego cierpienie, Jego mękę, Jego śmierć krzyżową, Jego zmartwychwstanie, Jego wniebowstąpienie i Jego wstawiennictwo w niebie za tych wszystkich, którzy w Niego uwierzą, aby ich przyprowadzić do tego właśnie miejsca, które to jest to przygotowanie miejsca. To jest to uzdolnienie nas i wszystkich innych, którzy wierzą w Jezusa, żebyśmy mogli z Nim być. I wiemy, że to jest Jego dzieło, że to się opiera właśnie na tym, czego On dokonał i czego On wciąż dokonuje. Gdyż wiemy, że i dzisiaj Pan Jezus wstawia się za nami przed obliczem Ojca. Cały czas orędzie za nami. On jest tym prawdziwym orędownikiem. On jest tym prawdziwym pośrednikiem między ludźmi a Bogiem. Pismo Święte mówi, że jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus. Zmartwychwstały, żyjący, wstawiający się nieustannie za tymi, którzy w Niego wierzą. Jezus mówi, odejdę, przygotuję wam miejsce i przyjdę ponownie i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. Czyli Pan Jezus mówi o swoim odejściu, mówi o tym, co nastąpi po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, że odejdzie, ale mówi, że powróci. Powróci i Kościół od 2000 lat oczekuje Jego powrotu na ziemię. Oczekuje Jego przyjścia na ziemię w chwale i ustanowienia Jego wiecznego Królestwa. I Pan Jezus obiecuje, że tak będzie. I wtedy Jezus dodaje, wiecie, dokąd idę i znacie drogę. Pan Jezus uczył ich przez te 3,5 roku, które był z nimi, o Ojcu w niebie, o Królestwie Bożym. Nauczał ich przez te lata o tym, czym jest Boże Królestwo, na czym zasadza się droga do Królestwa. Mówi w następnych wierszach, mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus do nich mówi, wy wiecie o tym. Znacie drogę, bo Jezus im pokazał drogę. Mówi, droga do Królestwa Bożego jest przez wiarę we mnie. Jest przez zaufanie mi, przez oddanie mi swojego życia. Jeden z jego uczniów, Tomasz, powiedział, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Tak jak wtedy, tak i dzisiaj, wśród uczniów Pana Jezusa są ci, którzy słuchają, czytają Jego słowa, rozważają, ale kiedy przyjdzie zapytać ich, jaka jest droga do domu Ojca, to mówią, nie wiem. Mam nadzieję, że Asi dzisiaj uda się powiedzieć troszeczkę o tym. Wiem, że jest zestresowana troszkę tą całą sytuacją i na pewno nie będzie jej łatwo powiedzieć nam tutaj, co przeżyła i kim dla niej jest Pan Jezus, ale myślę, że naszą serdecznością i uśmiechami pomożemy jej podzielić się z nami tym, co przeżyła i że nie stanie tu przed nami i powie, nie wiem, nie znam drogi. No nie, wiemy, że poznała drogę, która jest w Panu Jezusie i poznała Pana Jezusa i chcemy o tym usłyszeć później. Także jeden z tych uczniów, właśnie Tomasz, widzicie, był tyle lat z Panem Jezusem. Pan Jezus, najlepszy nauczyciel, tłumaczył, wyjaśniał, przychodzi co do czego, a Tomasz mówi, my nie wiemy, dokąd Ty idziesz, my nie znamy drogi. I Jezus mówi do nich, ja jestem droga, prawda i życie. Coś pięknego. Jezus jest drogą. Jest drogą, którą możesz iść w swoim życiu. Jest tym, który wskazuje ci właściwy kierunek w życiu. Na tym świecie jest wiele zgubnych dróg. Pan Jezus mówi o szerokiej drodze, na której jest wielu ludzi, którzy idą na zatracenie. Idą na wieczną śmierć, a Jezus mówi o sobie jako o wąskiej drodze, która prowadzi do życia wiecznego. Jezus jest tym, który wskazuje nam kierunek naszego życia, jest prawdą. Cała prawda o Bogu, o życiu, o zbawieniu jest w Jezusie Chrystusie. Nigdzie indziej jej nie znajdziemy. Możemy mówić o wielkich nauczycielach i prorokach, jacy pojawili się na tej ziemi i można powiedzieć o jakichś aspektach prawdy, które oni ujrzeli. Ale niestety w tych ich zrozumieniach prawdy jest też wiele fałszu. Jezus o nich mówi jako o złodziejach, którzy przyszli przed Nim i którzy przyjdą po Nim i którzy nie prowadzą ludzi do Królestwa Bożego. Są ludźmi, którzy niestety wskazują błędne drogi, pomimo ich szczerych chęci, pomimo ich szczerych intencji w wielu przypadkach. Jezus mówi o sobie, że On jest jedyną prawdą. Tylko przez Niego możemy poznać prawdę i żyć w prawdzie. I w końcu mówi, ja jestem życiem. Życiem. I to nie tylko tym doczesnym życiem. Już tutaj możemy doświadczyć Jego życia i radości w Nim, i pokoju w Nim, i szczęśliwości serc, kiedy Go poznajemy. Ale On jest wiecznym życiem i to jest najważniejsze, aby każdy z nas uwierzył w Jezusa, poznał Jezusa, aby kiedy staniemy przed Bogiem pewnego dnia na wielki dzień sądu, żebyśmy nie stanęli przed Nim i nie powiedzieli, Panie Boże, ja nie zabiłem, nie kradłem, nie zrobiłem tego, tamtego, starałem się dobrze żyć. To Ci nic nie pomoże, nikomu coś takiego nie pomoże. Jedyne pytanie jest takie, czym znasz mojego Syna? Apostoł Jan napisał w swoim liście, kto ma Syna Bożego, ma życie wieczne, a kto nie ma Syna, nie ma żywota. Nie ma życia. Cokolwiek byś miał, jakąkolwiek religijność byś miał, jakiekolwiek dobre uczynki byś miał, jakiekolwiek sakramenty byś nie otrzymał, jeśli nie znasz Jezusa Chrystusa osobiście, jeśli Jezus Chrystus nie jest Twoją drogą, prawdą i życiem, jesteś zgubiony. Jezus zrobił to, co zrobił dla nas, abyśmy znali drogę i abyśmy byli tam, gdzie On jest. I to jest dobra nowina, to jest Ewangelia, którą głosimy. Wierz Jezusowi, ufaj Jezusowi, idź za Jezusem, poznawaj Jezusa, kochaj Jezusa. W Nim jest życie, życie wieczne, życie prawdziwe. I o tym później jeszcze więcej usłyszymy. Teraz powstańmy, kochani, módlmy się, śpiewajmy Bogu na chwałę, dziękujmy Mu za to wielkie zbawienie, które nam darował w Jezusie Chrystusie. Kochany Ojcze, przychodzimy do Ciebie z wdzięcznością, że otworzyłeś nasze oczy, otworzyłeś nasze serca, dałeś nam usłyszeć Twój głos, dałeś nam poznać Twojego Syna, wielkiego Zbawiciela ludzkich dusz, Pana Jezusa Chrystusa, któremu zaufaliśmy, za którym poszliśmy i za którym chcemy iść do końca naszych dni. Prosimy, byś i dzisiaj poruszał nasze serca, byś i dzisiaj otwierał ślepe oczy, byś i dzisiaj dał nam oglądać Twoją łaskę, która działa pośród nas, która przemienia nas, która zbawia, która przynosi życie. Prosimy, błogosław ten czas tego nabożeństwa, czasu chrztu nad jeziorem, naszej wspólnej tutaj uroczystości, radowania się kolejną duszą, która chce wyznać publicznie swoją wiarę w Ciebie i pragnie iść za Tobą do końca swych dni. Prosimy, błogosław Asię, napełniaj jej serce Twoim pokojem i radością i błogosław ten nasz czas wspólnego radowania się przed Tobą. Amen. Dzięki Panie Boże, że dajesz nam w swojej wielkiej łasce i dobroci przeżywać kolejny dzień. Dziękujemy, że możemy być tutaj razem i możemy być przed Twoim obliczem z wiarą, oczyma wiary, widząc Ciebie. I abyśmy słyszeli Twój głos, doświadczali Ciebie, aby nasze życie było przemieniane na obraz Pana Jezusa. Proszę, Ojcze, działaj w nas i pośród nas. Amen. Amen. Nas wzmacniasz, łaskę, że mogliśmy tam w tym węgach wyłożyć, dziękuję za Dorotkę i całą rodzinę. A też dziękuję Ci za Asię, która dzisiaj postanowiła Panie wstąpić w podróż. Dziękuję Ci Boże, błogosław jej życie, prowadź ją, kieruj Pani jej życie, aby serce ramione do Twoim Świętym Słowem, Duchu Świętym, jak i każdego z nas, prosimy Cię o to. Panie nasz. Amen. Amen. Panie Jezu, ja też chcę Ci dziękować, że Ty, Panie, nie znajdując żadnych zasług we mnie, Panie, nic dobrego, Panie, postanowiłeś uratować, zbawić, Panie, lecz nowe życie zrodzić z góry, Panie, przez łaskę Twoją. Dziękuję Ci za to, Panie Jezu. Dziękuję Ci też, że dajesz mi pamiętać o tym do dnia dzisiejszego, Panie, i też z nadzieją w Ciebie, Panie, w Tobie patrzę w przyszłość. Panie, bo obiecałeś, że dzieło, które rozpoczynasz, Panie, dokończysz i dziękuję Ci za Twoje piękne dzieło zbawienia, Panie, które mogę go doświadczać w sobie też, ale widzieć, Panie, w Kościele Twoim. Dziękuję Ci za to, Panie, za ten dzisiejszy dzień i odbierz sobie chwałę, Panie Jezu, z serc naszych, Panie, przede wszystkim. Także z ust naszych, Panie, z postaw naszych. Bądź uwielbiony, Jezu. Amen. Amen. Wołaj z weselem, Córo Jeruzalem. Ciesz się i rozpromień szczęściem z głębi swego serca, Córo Jeruzalem. Usnął Pan Twojej prawości, wykupił z ręki Twoich wrogów. Pan, Król Izraela, jest pośrodku Ciebie, już zła więcej nie doznasz. W pewnym czasie Pan tak się odezwie do Jeruzalem. Nabierz otuchy, Syjonie, nie opuszczajcie swych rąk. Pan, Twój Bóg jest pośród Ciebie, On, mocarz, wybawi Cię. Przywiedzie Cię do Ciebie, przywiedzie do Ciebie radość, odnowi Cię swą miłością, rozweseli się przy Tobie szczęściem, jak w dniu świątecznym. Tak, Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, żeś Ty objawił się na tych kartach Starego Testamentu jako Król Izraela, jako Jahwe przychodzący na ziemię. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, żeś otworzył naszym oczy na tą dobrą Ewangelię, która została zapisana w Starym Testamencie o Tobie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty dalej mi otwierasz oczy i uszy i umysły na to, kim Ty jesteś, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty masz swój Kościół, w którym jesteś uwielbiany, wywyższony, że możemy, Panie Jezu, usłyszeć tego świętego imienia. Moje nie ma nikim innym zbawienia, bo tylko w Tobie, Panie Jezu, jest zbawienie. Ty, Panie, usztujesz na krzyż na naszego popienia, żałeś za nas swą drogocenną krew. Panie, dzięki Ci składamy za tą wielką miłość. I proszę Cię, abyś dalej otwierał oczy ślepych i uszy głuchych, aby światło Ewangelii dotarło do oczu i uszu tych ludzi, którzy czytają Twoje słowo, ale są w ciemności poprzez te systemy religijne, które zaszczepiają chwałę Tobie, Panie Jezu. Jeszcze raz dzięki Ci składam, Panie, w Twoim imieniu. Amen. Amen. że nas nie wybrała. I ona obrana, za własną tą pieśń, że żyjesz po to, by Bogu dać cześć. Jezus pokazał nam, jak nam żyć. Dał swego ducha, by w świętości iść. Każdego dnia naśladować Go. Z radością w sercu iść, dając krok w krok. Pokój nas, świętą swoją krwią. Z grzechu oczyścił przez ofiarę swą. Pokazał nam, gdzie On teraz jest. okoliczne wyspy, wokół niego obłok i kłębiące się chmury. Fundamentem jego tronu sprawiedliwość i sąd. Przed nim szedł będzie ogień i strajny wokół jego nieprzyjaciół. Już mieszkańcom lądu ukazują się błyskawice. Zobaczyła to ziemia i trząść się zaczęła. Na jego widok gór jak wosk topnieją, na widok Pana całej ziemi. Niebiosa przekazują wieść o jego sprawiedliwości. Wszystkie ludy oglądają jego chwałę. Niech się wzrostują wszyscy składający pokłony przed rzeźbionymi idolami, wszyscy chropiący się swoimi bożkami. Przed nim składajcie pokłony wszyscy jego wysłannicy. Wiedział się o tym Syjon i radość go napełnił. Cieszą się córki Judei z powodu Twoich, Panie, wyroków. Ty bowiem jesteś najwyższym Panem całej ziemi. Nieskończenie górujesz nad wszystkimi bogami. Miłujący Pana, brzydźcie się ze psuciem. Pan strzeże życia jemu poświęcony. Wyzwoli z ręki przestępców. Światło wschodzi dla sprawiedliwego. Radość dla ludzi szczerego serca. Radujcie się sprawiedliwym Panem. Wysławiajcie pamięć Jego świętości. Amen. Amen. Jeszcze za chwilę zaśpiewamy jedną pieśń, ale najpierw poprosimy Asię, żeby już się nie stresowała, ale podzieliła się z nami tym, co Pan Bóg uczynił w jej życiu i kim dla niej jest Pan Jezus. A później jeszcze zaśpiewamy jedną pieśń i będziemy słuchać zwiastowania Bożego Słowa. Prosimy, Asiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja część tutaj osób znam, część nie. Bardzo dużo dzisiaj tutaj was jest. Cieszę się, że jest moja mama, moja kuzynka, mój synek, że są tu ze mną. Właśnie takie istotne to i ważne, że mówię do osób, które są wierzące i właśnie bliskie mojemu sercu. Dziękuję też wam za te modlitwy, które były, bo one tak pozwoliły mi chyba uporządkować te moje myśli, bo przygotowywałam się, ale nic nie wychodziło. Chyba się nie da przygotować, żeby tam jakoś sobie to pisać na kartce. I chyba dzięki tym modlitwom wiem, co jest po prostu takie najważniejsze, najistotniejsze w tym moim życiu, żeby nie opowiadać tutaj mojej historii tak zbyt szczegółowo, bo to nie tak, nie czas. Myślę, że jak tak patrzę na moje życie, to głównym takim... Wszystko to wygląda tak, że Pan Jezus robi wszystko, po prostu robi wszystko, żeby nas wyrwać z grzechu. Różne to są grzechy i to czasami jest tak, że On nam coś pokazuje, ale za chwilę my gdzieś tam znów coś wchodzimy. I On nas z tego grzechu wyrywa, a my albo na to odpowiadamy, albo nie i dalej gdzieś brniemy albo kręcimy się w kółko. Ja nigdy nie byłam tak w jakimś takich strasznych przeżyć, nie miałam tragicznych, czegoś takiego. Całe moje dzieciństwo było cudowne, mam cudownych rodziców. Nie mogę powiedzieć, że od razu jakoś zauważam, że w kościele to tak nie. Po prostu w kościele Pan Bóg był, owszem, ale On po prostu jakoś tak był, taki trochę daleki. Wiem, że gdzieś tam był, to owszem. A całe moje życie go prowadzi tak, że on chce, żeby to było więcej, żeby to była relacja, żeby to była bliskość. I w moim sercu też pojawia się wtedy taka coraz większa tęsknota i pragnienie, żeby po prostu z Nim rozmawiać, żeby On był tym moim życiem. Zadziwiające jest to, bo jak tutaj byłam nie tak niedawno na wakacjach, to był też chrzest i była osoba, która powtarzała, że ona nie żałuje tych grzechów i tego, co się wydarzyło, bo one doprowadziły do Pana Jezusa. I ja trochę też na taki mój grzech, który mnie tak najbardziej od Niego oddzielał i tak mnie męczył strasznie, też na to tak patrzę, że... Bo w moim życiu było tak, że na koniec studiów poznałam osobę, która mną zawładnęła moim sercem, ale Pan Bóg tego związku nie błogosławił. To była dziewczyna i Pan Bóg tego związku nie pobłogosławił, a ja się upierałam, że to po prostu jest miłość w ogóle i to nie jest tam przypadkowe i tak dalej. Zadziwiające jest to, że w tym momencie, kiedy ja z Nim się targowałam i szukałam odpowiedzi, On po prostu wydawał się ze mną w taką relację i tak, On mnie wyrywał, a ja na swoją stronę przyciągałam. To trwało bardzo długo. Próbowałam szukać kompromisów, takich, że no, szukać tego grzechu, tego początku, gdzie się zaczyna i tak dalej. I myślałam, że tak się utarguję z Nim. Ale okazało się, że co wymyśliłam, to było jeszcze nie tak, nie? Że jak Pan, są takie słowa, które Pan Jezus mówi, że moje słowa są jak miecz obosieczny, po prostu jest tak albo tak i nie ma tam, nie ma jakichś kompromisów, tak po troszku tu, po troszku tak. Jak coś zapadnie w sercu i gdzieś się go usłyszę, to po prostu On jest i wraca się do tego i On pociąga, choćby gdzieś się tam odeszło, to on znów tam o sobie przypomina. Na tej swojej drodze poznałam też osobę, która właściwie była bardzo podobnej sytuacji, takiej lustrzanej, bo był to związek chłopaka, który jest z kościoła protestanckiego i dziewczyny, która jest z kościoła katolickiego. I nic nie stało na przeszkodzie, oprócz tego, że po prostu każdy z nich inaczej na to wszystko patrzył, bardzo się kochali, szanowali. Jak w tych swoich zawiłościach życiowych tam też właśnie poznawałam i byliśmy wspólnie na takim spotkaniu w Odnowie w Duchu Świętym w kościele katolickim, tam się modliliśmy, to trwało tydzień, to były takie trochę wakacje, trochę modlitwa, po prostu w czasie wolnym takim, nie chodziliśmy wtedy do pracy i widziałam, jak oni się zmagają, jak im jest trudno i mnie to strasznie zawstydziło, bo ja upierałam się przy swoim, ja chciałam swego, a oni po prostu robili to, mając na myśli Pana Boga, że On jest najważniejszy, to troszkę jest inaczej. I potem jak się to skończyło, to jak rozmawiałam z tą dziewczyną, kiedyś przypadkowo, to mówi, że oni po prostu się rozstali i nie są ze sobą. My z tym chłopakiem byliśmy w takim podobne drogi, mieliśmy, bardzo się zaprzyjaźniliśmy i generalnie też tam na tym, w tym czasie tego obozu dużo czytaliśmy Biblii, Pisma Świętego i my właśnie we dwoje, ten chłopak i ja tak najbardziej chcieliśmy czytać to Pismo Święte, inni to mogli gdzieś sobie, my tam byśmy mogli cały czas. I ja jak gdyby pierwszy raz zetknęłam się z nim jako osobą, która jest z kościoła protestanckiego i inaczej tak na to, wszystko mi tak inaczej to pokazało, ale największe wrażenie zrobiła na mnie ta jego gorliwość i u niego było tak, bo wszystko, ścieżka była prosta, do Pana Jezusa, a co tam po drodze, to on selekcjonował, ważył, starał się strasznie, męczył się też, bo to nie było takie proste, musiał rezygnować, to nie jest takie proste, że się wybierze i teraz już sobie idziemy szeroką drogą, to było bardzo trudne. I ta jego gorliwość i to jego zmaganie i w ogóle tak u mężczyzny, to zrobiło na mnie takie wrażenie, że no po prostu to było coś niesamowitego. To było takie bardzo, bardzo, bardzo mocne, bo wcześniej to było owszem, widziałam wierzących ludzi, tak owszem, ale tak bardziej jakby patrzyłam na nich z boku. Nasze związki się pokończyły. I ja tutaj znalazłam pracę właśnie w Wejherowie, na razie pracowałam zdalnie, a potem się przeprowadziłam tutaj, bo miałam taką możliwość. No i pierwsze co zrobiłam, jak już się przeprowadziłam, to poszukałam kościoła tego, z którego był ten chłopak. To był Kościół Zielonoświątkowy i tutaj przyszłam, to was poznałam. I to był drugie takie spotkanie, które było dla mnie bardzo, bardzo ważne, bo tu, w tym kościele, wtedy to było tam na stacji, po prostu ludzie, którzy byli i się modlili, to było takie szczere, tak samo jak u niego. I tu był Duch Święty. Duch Święty, który był i który mówił do serca, to jest takie spotkanie, dla mnie to jest takie spotkanie, że to są słowa, które czasami są słowami takimi, no to jest jakieś konkretne słowo, które dochodzi lub coś, czego trudno nazwać. Ja zawsze, pierwsze zetknięcie takie było i cały czas tak trwa, a było to 10 lat temu. I to jest jak inny świat. To jest po prostu tak, jakby się zobaczyło, jakby Pan Bóg pokazał świat, który istnieje równolegle i się go nie widziało i się go zobaczyło i że tak można. I tam jest wszystko odwrotnie, wszystko jest inaczej. Po prostu Pan Bóg mówi, że jak się coś daje i się rezygnuje, to właśnie wtedy tyle się dostaje, że nawet się nie myślało, że się tyle dostanie. I to jest takie zaskakujące i takie i nosi w serce tyle radości, tyle szczęścia, że, no, że człowiek jest jakiś oniemiały taki wtedy. I to już nie można być po prostu, nie, jakoś nie odpowiadać na to. Albo nawet jak się odpowie, to niemożliwe, żeby o tym zapomnieć. Potem w moim życiu tak się potoczyło, że byłam tutaj, można powiedzieć, chwilkę, bo to było jakieś tam pół roku. Wszystkich pozdrawiam, którzy może sobie o mnie przypomnieli. I potem byłam w Szwecji. I powiem tak, że Pan... Czasem się oddalamy i to jest niebezpieczne. Myślę, że właśnie wspólnota, bycie z wiernymi i trzymanie się Pana Boga i rzeczywiście pójście za Nim, to jest to, co jest najlepsze, bo każda chwila, która jest bez Niego, jest stratą czasu. Potem w podsumowanie to jest strata czasu. Możemy sobie zastanawiać się, co tam było dobre, co się w naszym życiu takiego wydarzyło, co jest naszą korzyścią, co zyskaliśmy teraz, ale kiedy Jego się poznaje, to no nie ma większej wartości, nie ma większej radości, bo On mówi po prostu prawdę. Nie? Mówi prawdę o nas, mówi o tym, jacy my jesteśmy. I może przez różne, tak jak tutaj Paweł dzisiaj wspomniał, że przez różne ludzie znajdą sobie różne sposoby, żeby się sobie coś dowiedzieć i się odnaleźć, ale ja myślę, że właśnie on ma taki sposób, bardzo trudny sposób, bo to jest takie jakby i wyrzeczenie siebie, zrezygnowanie z siebie, zupełnie nie życie tak jak w świecie, ale nasza tożsamość, moja tożsamość jest w Panu Bogu, bo jak siebie szukam, to odnajduję siebie taką, jaką jestem naprawdę w Panu Bogu. On tam, kiedy jest się na takiej głębokiej modlitwie, on daje wszystko. Daje wolność, daje godność, daje mądrość, daje też odpowiedzialność, wzywa do czegoś, jest dobrym ojcem, jest wymagający, sprawiedliwy i pełen miłości i jeszcze więcej miłosierdzia. I to jest niesamowite. Dla mnie to jest niesamowite z tego względu też, że nawet gdzie się tam gdzieś skręca, on zawsze szuka i zawsze się o nas stara. I po prostu chce tylko naszej odpowiedzi. I nasze życie jest wypadkową tego, co Pan Bóg nam daje i nam oferuje i co my weźmiemy. To jest nasze życie. Mimo tego, że o czym ja mówię i jak o nim myślę, to dopiero teraz jestem i proszę o ten i chcę tego chrztu po prostu, bo widzę, że We mnie jest ogromna teraz potrzeba taka, żeby tak, Panie Jezu, tak powiedzieć i już nie zastanawiać się, czy tu, czy tam, po prostu potwierdzić to, że jest tak właśnie, jak mi pokazał i to ugruntować. I to ugruntować. Chciałam tu z takimi osobami, to Agnieszka, Paweł, Lucynka, Dorotka, wszystkie osoby, które po trochu dodają do tego, naprawdę mówi się o Ewangelii, ale to, jak się rozmawia, jak się żyje, jak się swoim życiem pokazuje właśnie, nawet nieświadomie czasami, Jagódka, Adaś, to po prostu to pracuje i wykonuje ogromną pracę i myślę, że my to niesiemy. I jeszcze chciałam też powiedzieć o Kościele, że to nie jest tak, że my cały czas jesteśmy teraz ugruntowani, silni, bo są oczywiście te momenty takiej słabości i chciałam jeszcze powiedzieć o Kościele, bo jak tak się przygotowywałam do tego wystąpienia, to Pan Jezus takie myśli mówił o jedności Kościoła, żeby Teraz Paweł też miał takie kazanie i takie bardzo dla mnie ważne, że przychodzimy i Kościół to jesteśmy my i że mamy się wspierać nawet za cenę naszej racji i nawet jeśli uważam, że jest bardzo dobra i by była pomocna, bo czasami takie wycofanie nasze jest lepsze dla dobra tego Kościoła i dla jedności, bo jeśli jesteśmy jednego serca, jednej myśli, to ten Kościół się buduje, umacnia i najważniejsza jest chwała Pana Boga. I powinniśmy o siebie dbać i o to się starać. Niech chwała będzie Jezusowi Chrystusowi. Amen. Dziękujemy, Asiu. Teraz zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń, a później posłuchamy zwiastowania Bożego Słowa. Powstańmy. Dziękuję za świadectwo do Twojego nawrócenia, Asiu. Myślę, że jedno pytanie jednak zostało nieodpowiedziane, przynajmniej tak mi się wydaje. Paweł zadał parę razy pewne pytanie, mianowicie, kim dla Ciebie jest Pan Jezus? I chciałem, żebyś krótko powiedziała, to powtórzę, żeby było słychać, żebyś powiedziała, kim dla Ciebie, czy chcesz przyjść do przodu? No, najważniejszą osobą to po pierwsze, no i drogą, prawdą i życiem, tak jak, ale nie wiem, wydawało mi się, że powiedziałam. Drogą, prawdą i życiem, tak, po prostu to się powtarza, to no wszystkim, on jest odpowiedzią na wszystkie pytania i mogłabym mówić więcej, ale tak o nim samym, też nie chcę się tak naprawdę wszystkim. Chyba starczy. Znaczy, to nie był sprawdzian, ale chciałem to podkreślić, bo jest to bardzo ważne. Jest to bardzo ważne. Jest to tak ważne, że bez tego w ogóle byłoby, to spotkanie byłoby bez sensu. Ono byłoby zbyteczne, gdybyśmy nie wiedzieli, kim dla nas jest Pan Jezus. Gdyby On nie stał w centrum naszego życia, gdybyśmy nie wiedzieli, kim jest, nie znali Jego tożsamości, Jego charakteru, Jego osoby, Jego samego, bo On jest, jak słyszeliśmy, jedyną drogą, prawdą i życiem. I tak się zastanawiałem, właśnie jak mówiłaś, tak sobie wspominałem o swoim życiu też, swój chrzest wiary i przypomniałem sobie, pomyślałem sobie, może dzisiaj zapewne są, tak, na przykład twoja rodzina, może też jakieś inne osoby, które może zastanawiają się nad tym, jak to jest, dlaczego tak jest, że dzisiaj mamy właśnie taką okazję, taka właśnie, że takie rzeczy, taką uroczystość, że takie rzeczy się dzieją, że osoba, która jest przecież dorosła, pełnoletnia, ma przyjąć chrzest, ma zostać zanurzona w wodzie. Dlaczego to się robi? Tak? Jak to się dzieje, że tak się do takiego właśnie czegoś się doszło, że tak się robi? I zastanawiałem się nad tym, że i znamy też to, większość z nas myślę, czy może wszyscy, jak nie pamiętam tego, bo byłem niemowlęciem, ale wiem, że przyjąłem chrzest przez pokropienie i to nazywało się chrztem i dlatego pytanie jest to, co to było i co to jest teraz, dlaczego, gdzie jest ta różnica, dlaczego to się robi. I no na pewno to, co dzisiaj będzie się działo, to zanurzenie w wodzie, nie jest czymś magicznym. Nie jest czymś w rodzaju sakramentu w pojęciu takim właśnie kościelnym. Sakrament, czyli tak jak się to, jeśli dobrze zrozumiałem, naucza w kościołach takich, którzy właśnie tak wierzą, że jest to jakby widzialny znak niewidzialnej łaski. Że jest, dzieje się coś, że tak powiem, wręcz magicznego w momencie, kiedy według tych wierzeń bierze się niemowlę i pokrapia się je i to właśnie nazywa się chrztem. Otóż myślę, że to, co dzisiaj się dzieje, jestem głęboko przekonany, że to jest inaczej. Już mówi nam o tym samo to, że jest świadomość, że Asiu, ty wiesz, co ci się stało, że wiesz, co ci się przydarzyło, że wiesz, w kogo wierzysz, że wiesz, kim jest Pan Jezus i to jest powodem, dla którego chcesz przyjąć chrzest wiary, tak zwany. Chrzest wiary, a nazywa się to chrzest wiary, bo chrzci się wierząc, bo wierzę, dlatego przyjmuję ten chrzest. I pytanie właśnie, skąd to jest, dlaczego to jest i pierwszą odpowiedzią jest właśnie to, że coś się z tobą stało, że coś ci się przydarzyło, co prowadzi cię do tej potrzeby, do tego pragnienia, żeby wziąć ten chrzest wiary. I to, co ci się przydarzyło i nam, którzy wierzymy, którzy znamy Pana Jezusa, się to samo przydarzyło, jest, myślę, opisane w Ewangelii Jana 3 rozdziale w wersetach 1-6. I ci z was, którzy mają Biblię, mogą ze mną otworzyć. Jak ktoś nie ma Biblii ze sobą, niech się dosiądzie do kogoś wierzącego. Jana 3 rozdział i przeczytam wersety od 1-6. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Mamy tutaj właśnie relację o dostojniku żydowskim, o ważnej postaci w tamtym religijnym świecie, która jakby pod ochroną ciemności w nocy przychodzi do Pana Jezusa. Jest to już samo w sobie troszeczkę takie ciekawe, no bo jednak w nocy. Dlaczego w nocy? Tak może, żeby nikt inny nie widział? Także on, taka ważna postać religijna, przychodzi do tego Pana Jezusa, którego tamtejszy świat religijny w dużej mierze odrzuca. I on ten Nikodem, ten ważny człowiek wśród właśnie tamtejszych, w tamtejszym religijnym świecie, on przychodzi do Pana Jezusa i wyznaje coś. Mówi: Mistrzu, nauczycielu, rabbi, mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. To jest już dość mocne wyznanie. To jest jakby takie uznaje ciebie, że ty przyszedłeś od Boga. Tak dzisiaj też wielu ludzi religijnych uznaje, czy ma takie przekonanie, taki pogląd, że no i że jest ten Pan Jezus, został krzyżowany, że taka postać była, że i pewne wierzenia, czy pewne takie poglądy na jego temat wiele osób przyjmuje. I ten człowiek tutaj też właśnie miał takie jednak jakieś takie wyższe widzenie na osobę Pana Jezusa. Dalej, on mówi tutaj: nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Także naprawdę uznaje też ponadnaturalne rzeczy, które czyni Pan Jezus. Uznaje, że to nie jest jakiś zwykły, tylko taki jakiś może oszust, czy ktoś, kto właśnie tutaj przez jakieś sztuczki coś czyni. I teraz Pan Jezus mógłby powiedzieć, pomyśleć sobie, to przecież jest taka bardzo religijna postać. On uznaje moje to, że ja jestem przyszedłem od Boga. I jest to postać bardzo taka, robiąca takie wrażenie bardzo moralne, że on bardzo dobrze postępuje, że czyni wiele dobrych rzeczy, bo taki obraz się miało o właśnie tych bardzo religijnych ludziach, tak jak dzisiaj często bywa. Także można by było powiedzieć, że wielu ludzi dzisiaj by powiedziało: o, to jest naprawdę taki dobry kandydat na takiego naprawdę człowieka, który mocno wierzy w Boga, który mocno naprawdę za tym Panem Jezusem, naprawdę Pan Jezus powinien się cieszyć, że taki człowiek do niego przychodzi. I kto jak nie ten właśnie człowiek, zdaje się, miałby być właściwym kandydatem na życie wieczne. I wtedy padają te zaskakujące słowa Pana Jezusa i Pan Jezus mówi mu coś szokującego. Mówi do niego: powiadam ci, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Pan Jezus nie mówi mu komplementów, nie mówi mu: słuchaj, tak, ty jesteś bardzo dobrym człowiekiem, ty jesteś bardzo religijny i naprawdę jesteś dobrym kandydatem na Królestwo Boże. Pan Jezus sugeruje mu, czy mówi mu: ty nie masz podstawowej rzeczy, która sprawi, że znajdziesz się w Królestwie Bożym. Nie masz jej, nie ma jej u ciebie. Musisz narodzić się na nowo, żeby ujrzeć Królestwo Boże. I kochani, do dzisiaj nie jest inaczej. Mogą być osobą religijną, osobą, która robi dużo dobrych rzeczy, stara się, ale jeśli nie narodzisz się na nowo, nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. I oczywiście Nikodem, słusznie, tak jak i może ktoś dzisiaj tutaj mógłby się zapytać, pyta, Jak to ma się stać? O co tu chodzi? Jak się człowiek może narodzić na nowo, narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Zasadne pytanie. I Pan Jezus jest bardzo cierpliwy i tłumaczy to. Wyjaśnia mu, o co chodzi. I Pan Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. I wtedy Pan Jezus mówi o dwóch porodach. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. I Żydzi już w tamtym czasie znali, tak jak i dzisiaj, wiele pojęć, co to jest narodzić się na nowo. Czyli tak naprawdę ludzie wychodzą spod prysznica, nie wiem, czy to słyszeliście czasami, i mówią, a czuję się jak nowonarodzony. Także różne pojęcia i wtedy też były różne pojęcia, ale jedno jest naprawdę tutaj do dzisiaj po prostu biologicznie wspólne, że kiedy człowiek się rodzi, czy jeśli ciało niemowlęcia opuszcza ciało matki, to uchodzą wody płodowe. A więc i Pan Jezus dalej tłumaczy, to co narodziło się z ciała, ciałem jest. Nikodemie, masz życie fizyczne, żyjesz fizycznie, oddychasz, widzisz, patrzysz, myślisz, chodzisz przez ten świat. Słuchajcie, to jest wielka łaska, że zostaliśmy stworzeni. Jeśli dzisiaj jesteśmy tutaj, jesteśmy gdziekolwiek, jesteśmy tutaj, znaczy to, że żyjemy fizycznie. To już jest dobra rzecz. Ale trzeba czegoś więcej. Trzeba narodzić się na nowo i Pan Jezus mówi, co się narodziło z ciała, ciałem jest, to już jest fajnie, ale to nie kwalifikuje do wejścia do Królestwa Bożego. I dalej mówi, ale co się narodziło z ducha, duchem jest. Trzeba się narodzić z wody fizycznie, to mamy za sobą, ale trzeba też narodzić się z ducha. I to musi stać się w życiu każdego człowieka, który właśnie dotrze do Królestwa, chce dotrzeć do Królestwa Bożego. W sensie już być pod panowaniem Bożym i też w przyszłości na wieki być z Nim zbawiony. I Pan Jezus dalej, można dalej pytać, dobrze, ale nie wytłumaczyłeś, jak to się ma zdarzyć, jak to się ma stać, te nowe narodzenie. I myślę, że tu dalej, kiedy się śledzi tą rozmowę Pana Jezusa z Nikodemem, to ostatecznie Pan Jezus, czy autor Ewangelii tutaj opisuje, uzasadnia to, co było dotychczas powiedziane od 16 wersetu. I w Jana 3 rozdziale, wersetach 16-18 czytamy takie słowa. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Kto nie wierzy w Syna, już jest osądzony. A Bóg tak umiłował świat, że nie chce, żeby ktoś zginął. A więc to jest Boża jakby obawa, Boże, to, czego On nie chce, żeby człowiek zginął, żeby został potępiony, słusznie potępiony za swój osobisty grzech. Dlatego tutaj czytamy, tak Bóg ukochał świat. To było Jego motywacją, dlatego to zrobił, że posłał Syna. I narzuca się pytanie, dlaczego Bóg musiał posłać swojego Syna? Dlaczego posunął się do tak drastycznego sposobu, żeby posłać swojego Syna, żeby On stał się człowiekiem, znosił męki, cierpiał, został ukrzyżowany niewinnie. Dlaczego coś takiego jest konieczne? Czy nie jest to straszne? Jest to straszne. Te wydarzenie, to, że Syn Boży, Bóg wcielony, umiera na krzyżu. To jest konieczny dramat. I każdy człowiek jest winny przed Bogiem. Nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył. Nie ma człowieka, który wiódłby doskonałe życie i mógłby stanąć w wieczności przed świętym Bogiem i powiedzieć, oto jestem całkiem niezły, całkiem niezłym człowiekiem. Ale wyobraźmy sobie sędzie, sprawiedliwego sędzie, i staje ten człowiek, który przejechał człowieka, kobietę na pasach, tak? Jechał pijany, przejechał na pasach kobiety, staje przed sędzią i sędzia mówi: skazuję cię na... I o ten oskarżony mówi: zaraz, zaraz. 3 lata temu pomogłem pewnej babci przejść przez ulicę. A 4 lata temu o mamę się zatroszczyłem. I zrobiłem jeszcze to dobrego, i to dobrego, i to dobrego. Oczywiście sędzia powie, jeśli jest sprawiedliwy, powie: dobrze, ale to nie ma tu nic do rzeczy. Pan przejechał tą kobietę na pasach i jest winny. I muszę pana skazać. Bóg musi nas, musi ktoś zapłacić za nasz grzech. I równanie Boże jest, jak to słyszałem ostatnio termin, ekonomia Boża, jest bardzo prosta. Sprawiedliwy Bóg jest święty i nie sposób na to, żeby ktoś nie musiał zapłacić za swój grzech. Musi być zapłata za twój grzech. I są dwie możliwości. Albo ty płacisz sam, sama za swój grzech. To jest możliwość numer 1. Albo ktoś, kto jest wystarczająco dobry, wystarczająco święty, taki, którego Bóg przyjmie, on płaci za twój grzech. Ktoś musi ponieść tą winę. I tutaj czytamy o tym cudzie, o tym, tej cudowności, o tej Bożej miłości. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. On jest tą ofiarą zastępczą. Ostatnio rozmawiałem z pewnym muzułmaninem, który czyta Koran, i pytałem go: słuchaj, co się stanie z tobą, kiedy umrzesz? Dokąd pójdziesz, kiedy umrzesz? I on mówi: Allah jest miłosierny, po śmierci on ma rozwiązanie i tak dalej. Jakie rozwiązanie? Pytam. Przecież czy ty zgrzeszyłeś w swoim życiu? On mówi: tak, zgrzeszyłem w swoim życiu. I mówię do niego: słuchaj, jeśli Bóg jest sprawiedliwy, jest sprawiedliwy? Tak, jest sprawiedliwy. I mówię: jeśli Bóg jest sprawiedliwy, czy nie musi być ukarać tego grzechu, ukarać kogoś za ten grzech? Czy nie musi być kara za przestępstwo, żeby był sędzia sprawiedliwy? I zacząłem mu tłumaczyć, że tak jak nawet w Koranie są pewne rzeczy przepisane z Biblii, bo Koran powstał później i zostało przepisane na przykład te wydarzenie, gdzie Abraham, w Starym Testamencie w Biblii jest to opisane, gdzie Abraham ma złożyć swojego syna na ofiarę i w ostatniej chwili Bóg mówi: stop, i daje, nie zabijaj swojego syna. Tak Bóg próbował, testował jego zaufanie, jego wiarę, jego oddanie. Bóg mówi: nie rób tego, nie zabijaj swojego syna, i daje ofiarę zastępczą. Daje zwierzę, które tak jakby jest tym obrazem, zamiast niego jest ktoś inny, kto musi umrzeć, kto umrze. I Pani, my musielibyśmy umrzeć. Ty, ja musimy umrzeć. Za nasz osobisty grzech. Jest tylko to pytanie: kto zapłaci za nasz grzech? Czy zapłacisz ty, czy zapłaci on? A jeśli ma... I on zapłacił. I teraz tylko jest pytanie, czy ty to przyjmiesz? Czy ja przyjąłem to i ty przyjąłeś to? I kiedy przyjmiesz to, kiedy zrozumiesz: jestem złym człowiekiem, zgrzeszyłem, i nie tłumaczmy się, ja nikogo nie zabiłem, tamten jest gorszy, zostawmy to. To przed świętym Bogiem nam nie pomoże, ale stajemy przed świętym Bogiem nadzy. Nie możemy mu nic przynieść, co będzie wystarczająco dobre, co będzie święte, doskonałe, jak on jest święty. To jest tak jak chirurg, który ma skalpel, który spadł na podłogę. Pielęgniarka podniosłaby ten skalpel i powiedziała mi: może pan operować dalej. Ale on nie może, bo ten skalpel jest niesterylny. On nie nadaje się. On nie jest idealnie czysty. A Bóg święty taki jest, jest święty. Jego natura, jego istota, on jest cały doskonały, święty. Nie ma nic wspólnego ze złem. Nie może patrzeć na zło. I chyba już się rozgaduję, ale Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i że są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. Czyli Pan Jezus jest tą zapłatą, tym jakby tym okupem. On, jeśli Jemu zaufamy, przyjdziemy z tym balastem naszej winy, naszego grzechu. On jest tym, który ściąga z nas ten ciężar. On jest tym, który mówi, ja przybiłem to do krzyża. Ja zapłaciłem za ciebie. Ale musimy ogłosić bankructwo duchowe przed świętym Bogiem. A On wstał z martwych. Pan Jezus żyje. Wstał z martwych. I teraz nawiązanie do chrztu. Kiedy spojrzymy na koniec Ewangelii Mateusza, do 28 rozdziału, to już po swoim zmartwychwstaniu, po tym dramacie koniecznym, po tej koniecznej dla nas, żebyśmy byli uratowani, po tym niezbędnym akcie oddania swojego życia na krzyżu Golgoty, Syn Boży wstaje z martwych i rozmawia ze swoimi uczniami tutaj już, zanim wstępuje do nieba, aby, tak jak słyszeliśmy, stawiać się za nami, po prawicy Ojca, uwielbiony Syn Boży. To czytamy w Mateusza w 28 rozdziale, od wersetów 18 do 20. A Jezus, przystąpiwszy do uczniów, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. To jest dobra wiadomość, jeśli dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi. To znaczy to, że dla Pana Jezusa nie jest żadnym problemem, żeby przemienić jakiekolwiek ludzkie serce. I On to właśnie robi. Przez wiarę w Niego, kiedy przyjdziemy do Niego, rodzi do nowego życia z czystej łaski, bez zasług własnych. Robi to sam Bóg. I czytamy tutaj, że dana jest Mu wszelka moc na niebie i na ziemi. I dalej czytamy o tym nakazie. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I czytamy tutaj o tym, że do uczniów tutaj jest powiedziane, czyńcie uczniami wszystkie narody w Polsce, na całym świecie, i chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest jedno imię świętego Boga. Jest trójjedyny Bóg. I właśnie Bóg, Jahwe, ma jeden charakter, jedno imię. I tak rozumiem, że ta chrzcząc znaczy zanurzyć. Chrzcić znaczy zanurzyć. Dlatego to, co dzisiaj będziemy widzieli, czy Asia będzie brała chrzest wiary, zostanie zanurzona. I tak właśnie to słowo tutaj w Biblii w oryginalnym języku znaczy tyle, co, że to, co się zanurza, nabiera jakby, wydaje się, właściwości tego, w czym zostaje zanurzane, jak taka gąbka. Jest to pewien obraz tego, że właśnie tak jak ta woda, człowiek zostaje zanurzony w tej wodzie, tak można powiedzieć, że ze starego życia nie chce, żeby pozostało z nim sucha nitka. Prosi Boga tym chrztem: Boże, prowadź mnie dalej w tej wierze. Trzymaj mnie mocno. Chcę przylgnąć całym sercem do Boga. I dlatego, kiedy czytamy na przykład w listach apostoła Piotra, tam mowa jest o tym, że chrzest jest prośbą o dobre sumienie. Jest to też obraz śmierci, pogrzeb jakby. W liście do Rzymian czytamy o tym w 6 rozdziale, że jesteśmy zanurzeni w śmierć Chrystusa, pogrzebani razem z Nim. I to dzieje się tak naprawdę już przy tym, właśnie w tym duchowym odrodzeniu, kiedy człowiek rodzi się na nowo, przychodząc do Boga przez wiarę. Ten cud dzieje się w przemianie w jego sercu, jego grzechy zostają odpuszczone, zostaje on obmyty krwią Chrystusa. I tutaj mamy jeszcze ten obraz, kiedy jest właśnie w wodzie osoba zamaczana, to wtedy właśnie jest to też ten obraz tego pogrzebu i jak obraz powstania do nowego życia, tak jak Chrystus zmartwychwstał i właśnie osoba będąca chrzczoną powstaje jakby do nowego życia. Ale to ta rzeczywistość duchowa dokonuje się już przedtem przez wiarę. To chciałbym podkreślić, nie jest to sakrament, tak jak właśnie tutaj chrzci się niemowlęta, czy raczej pokrapia się niemowlęta. To jest jednak co innego. Także i tego ci, Asiu, chciałbym też życzyć, żebyś właśnie Panu Bogu naszemu oddawała się w całości. I tak jak mówiłaś, to jest naprawdę jedyne czego jest warte. Nie pamiętam dokładnych słów, które użyłaś, ale tak odebrałem, że tam jest spełnienie, tam jest wszystko, czego potrzeba. I tego Ci życzę, żebyś trwała na tej drodze. Tak. Amen. A więc ostatnie pytanie przed naszym wyjazdem. Czy to wszystko, co tutaj słyszałaś ode mnie na początku, od Pawła teraz, czy to wszystko, na to możesz powiedzieć tak i amen? Czy chciałabyś coś jeszcze dodać, czy możemy jechać nad wodę? Bo może o tym samym chrzcie nie powiedziałam. Chciałam tylko powiedzieć, że to dla mnie jest takie właśnie zanurzenie, tak jak tutaj usłyszeliśmy. Ja to tak odbieram, że to jest zanurzenie, że tam już to stare życie zostaje na dnie, a nowe już jest pełne z Jezusem Chrystusem. Nie, tam umiera. W tym, co za chwilkę będziemy robili też tam nad jeziorem, podkreślamy, że to nie jest akt zanurzenia w jakąś organizację kościelną, to nie jest przyłączenie się do jakiegoś kościoła, to jest akt utożsamienia się z Panem Jezusem Chrystusem. To jest nasze wyznanie, że należymy do Jezusa, co oczywiście wiąże się z przynależnością do Kościoła, ale nie w sensie jakiejś organizacji kościelnej, nie jakiejś denominacji kościelnej, jak to się dzisiaj mówi. To nie jest zapisanie się do nas. Tutaj, jak na samym początku zaznaczyłem, Asia jest w innym mieście, tutaj z nami robiła pierwsze kroki wiary i dlatego chciała, żebyśmy ją ochrzcili, ale wróci do Gniezna i tam też są bracia, siostry, z którymi ma społeczność i z którymi chce dalej podążać za Panem Jezusem. Więc tak też jak sama powiedziała i co my tutaj potwierdzamy, ważne jest to, żebyśmy byli częścią jakiejś wspólnoty, jakiejś grupy ludzi, którzy kochają Pana Jezusa, którzy kochają Boże Słowo, którzy starają się żyć za Jezusem. Natomiast to, co dzisiaj, czego dzisiaj jesteśmy świadkami, ma bardzo osobisty charakter. Charakter deklaracji, publicznej deklaracji przed świadkami, którzy tam będą zgromadzeni w postaci ludzi, ale też tego niewidzialnego obłoku świadków, tych wszystkich duchów niebiańskich, które będą razem z nami, które się temu przyglądają i oczywiście najważniejszy, ten, który jest z nami, nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus, który jest obecny w swoim świętym duchu, w swoim Kościele, w tej części Jego ciała, którą też my stanowimy. Także za chwilkę spróbujmy to w miarę sprawnie zrobić. Wszyscy, którzy chcą jechać na ten chrzest za Gowino, zbierzmy się, podzielmy się na grupki 4-5-osobowe do samochodów i pojedziemy kawalkadą, dobre to słowo? Konwojem. Pojedziemy za Gowin, no nie, nieżałobnym, konduktem tak, ale nieżałobnym. Tam nie będziemy żałować, tam będziemy się radować. Także kochani, zróbmy to sprawnie, pojedziemy nad jezioro, tam będzie chrzest i wracamy tutaj i jeszcze będzie wieczerza pańska. Moja Agnieszka mi tu podpowiada, że te osoby, które zostają, już wiedzą, a więc jak ktoś nie wie, że zostaje, to znaczy, że jedzie. Także się pakujmy do samochodów i jedziemy. Love. Kochany nasz Panie Jezu, chcemy ponownie wznieść nasz głos dziękczynienia, uwielbienia ku Tobie, rozważając, co dla nas uczyniłeś, jak wielce się dla nas uniżyłeś, pozostawiając niebiański tron chwały, stając się jednym z nas, przyjmując postać ludzką, upodabniając się do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Panie, prowadziłeś czyste, święte, doskonałe życie, które złożyłeś w ofierze za nasz grzech z powodu naszej nieprawości. Dziękujemy Ci, że w swej wielkiej miłości położyłeś życie za nas. To jest prawdziwa miłość, która kładzie życie. Dzięki Ci za Twą ofiarę, która jest dzisiaj skuteczna dla każdego, kto wierzy. I modlimy się, by każde serce na tym miejscu znało Ciebie właśnie w ten szczególny, bliski, prawdziwy, osobisty sposób. Nie tylko z jakiejś religijnej, rytualnej obrzędowości, ale w tym osobistym poznaniu mocy Twojej śmierci, przebaczeniu naszych grzechów, obmyciu nas, oczyszczeniu nas, usynowieniu nas i tej właśnie świadomości, o której śpiewaliśmy, że nic nie jest w stanie z tych wszystkich rzeczy, o których możemy się obawiać w tym świecie, że nic z tych rzeczy nie jest w stanie nas odłączyć od Twojej miłości. Wszelkie doświadczenia, wszelkie cierpienia, wszelkie ataki, cokolwiek by na nas nie miało przyjść, wiemy, że to wszystko nie ma mocy oddzielić nas od Twojej niezłomnej miłości. Modlimy się, by i w naszych sercach płonęła miłość do Ciebie, żeby nasze serca nie były oziębłe, ale byśmy kochali Ciebie z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił, każdą myślą. Prosimy, Panie, byś pomagał nam, wpatrując się w Twoją miłość, doświadczać też więcej i więcej tej miłości w naszym życiu. Pobłogosław, prosimy, ten chleb, który łamiemy, pamiętając, że nasze zbawienie zostało okupione tą wielką ceną Twojego cierpienia w ciele. Ty podczas tej ostatniej wieczerzy ze swoimi uczniami, wiedząc, co Cię czeka, wiedząc, że będziesz wydany i ukrzyżowany, jedząc ze swoimi uczniami tę ostatnią wieczerzę, Ty, Panie, wziąłeś chleb i złamałeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I my dzisiaj, Panie, tu jesteśmy i pamiętamy o tym, co uczyniłeś dla nich i dla nas i dla wszystkich, którzy na przestrzeni wieków uwierzyli w Ciebie. I dziękujemy Ci za to i prosimy, byś pobłogosławił ten chleb i dał nam jeść z tego chleba godnie, dziękując Ci, wielbiąc Ciebie i prawdziwie, na nowo, dedykując się Tobie, wyznając, że Ty jesteś naszym Panem, Ty jesteś naszym zbawieniem, Ty jesteś drogą, prawdą i naszym życiem. Chwała Tobie. Amen. Nasz drogi Panie, uwielbiamy Cię, dziękujemy Ci, Panie, za tę ofiarę, uwielbiamy Cię za krzyż Golgoty, Panie, za to, co tam uczyniłeś dla nas, Panie, za to, że tak bardzo ukochałeś świat, Panie, że, Panie, w zgodzie z Ojcem, w zgodzie z Duchem, Panie, że w pełnej zgodzie, Panie, Ty przyszedłeś, Panie, Ojciec posłał Ciebie i jedynie Twoja krew, Panie, jedynie Twoja śmierć męczeńska, Panie, jest wystarczającą zapłatą, Panie, za moje grzechy i, Panie, za grzech każdego, kto uwierzy, Panie. Tak dziękuję Ci, że jest to skuteczne przez wiarę, że czynisz ten cud przemiany życia człowieka, dajesz nowe życie, dajesz Ducha Świętego do serc naszych, który mówi, że jesteśmy Twoją własnością, Panie, że wykupiłeś sobie lud na własność za cenę Twojej krwi. Panie, Ty zapłaciłeś najsroższą z możliwych cen, biorąc sprawiedliwość Ojca na swoje barki i, Panie, wypełniłeś wszystko, co było do wypełnienia, wykonało się, Panie, za to Cię uwielbiamy, czcimy. Dziękujemy Ci za społeczność świętych, Panie, że jako dzieci Twoje możemy razem, Panie, mieć właśnie tą społeczność stołu, świadcząc o, Panie, o tym, że jesteśmy prawdziwie braćmi, siostrami, że mamy jednego Ojca w niebie, że nie dla poezji to wszystko tak się stało i tak napisane, ale naprawdę jest to rzeczywistość duchowa, a Ty uczyniłeś to możliwym, Panie, tego wspominamy, Panie, przypominamy sobie, Panie, jak drogo zostaliśmy wykupieni. Uwielbiamy Cię. Amen. Amen. Bracia i siostry, zapraszamy do tego stołu tych wszystkich, którzy, tak jak Asia dzisiaj, dali deklarację swojej wiary, pozwalając się ochrzcić w wieku świadomym, co jest następstwem nowego narodzenia, o którym dzisiaj też słyszeliśmy, narodzin z góry, od Boga, stania się nowym stworzeniem. I ci wszyscy, którzy tego doświadczyli, ci wszyscy, którzy trwają w społeczności z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, ci wszyscy, którzy, tak jak tutaj jesteśmy zgromadzeni, uwielbiają Go swoim życiem, są zaproszeni, by jeść z tego chleba, by w ten sposób zwiastować Jego śmierć, pamiętając i w tym zwiastowaniu śmierci, zwiastując też Jego zmartwychwstanie, zwiastując Jego życie, zwiastując, że Jego śmierć jest naszym życiem, że my dzisiaj jesteśmy świadkami tego, że Jego śmierć nie była klęską, nie była bezowocna. Jego śmierć jest zwycięstwem, które wniosło w nas życie, życie. A więc nie mówimy o klęsce, mówimy o wielkim zwycięstwie, którego Pan Jezus dokonał na krzyżu Golgoty. Także zapraszamy Was, bracia i siostry, bierzcie z tego chleba. Będziemy z tego kielicha najpierw przelewali do tych mniejszych kieliszków. Jeśli ktoś chce pić bezpośrednio z kielicha, to jak zawsze prosimy na końcu, żeby podejść. Powstańmy jeszcze, kochani, wszyscy do modlitwy i zakończymy tę część modlitwą, a później zapraszam na poczęstunek. Kochany nasz Ojcze, wielbimy Ciebie za Twą wielką miłość, za Twą wielką łaskę, za wielkie zbawienie, za nowe życie w Jezusie Chrystusie. Panie, wiemy, że to nie takie uroczystości, nie takie spotkania stanowią o jakości i wartości naszego życia, ale każdy jeden dzień, każda jedna decyzja, nasza praca zawodowa, nasze relacje z ludźmi, nasze codzienne życie ma być uwielbieniem dla Ciebie i chwałą, którą oddajemy Ci w naszym radosnym, pokornym posłuszeństwie. Prosimy, udzielaj nam sił, udzielaj nam mądrości, wzmacniaj nas, strzeż nas, prowadź nas na wszystkich naszych drogach, gdziekolwiek jesteśmy, w cokolwiek się angażujemy. Daj nam być Twoimi chwalcami, być Twoimi uczniami, wzrastać w poznaniu Ciebie, służyć Tobie i świadczyć o Tobie. Prowadź nas, Panie, prosimy każdego jednego dnia. Powierzamy się w Twoje ręce na ten nadchodzący tydzień, to wszystko, co przed nami. Niechaj Twoje imię będzie uczczone w życiu każdego z nas, każdego jednego dnia. Amen. Czy ktoś ma jakieś ogłoszenia, informacje, jeszcze pozdrowienia, to bardzo proszę, zanim już się rozejdziemy. Dziękujemy i też chcemy się o Ciebie modlić, Alicja, ale też o Dorotkę, bo Dorotka też dzisiaj z nami ostatni raz przed wyjazdem na dalekie południe. Adam już wyjechał, także będziemy też za Wami tęsknić i mam nadzieję pamiętać Was w naszych modlitwach. Także może jeszcze pomódlmy się o Alicję, o jej powrót do Wielkiej Brytanii, do Irlandii, proszę bardzo, jeszcze dalej. I o Dorotkę i Adama, ich dzieci, którzy są na południu koło Rzeszowa, czy będą razem już niedługo. Powstańmy jeszcze, zawołajmy do Boga. Kochany Ojcze, jesteśmy Ci wdzięczni za braci, siostry, za Kościół, za tą właśnie społeczność, którą możemy mieć ze sobą, nie jakąś bezosobową społeczność, ale społeczność, której naprawdę miłość jest w naszych sercach. Jest radość, kiedy się widzimy, jest radość, kiedy możemy ze sobą przebywać, rozmawiać, wzajemnie się wspierać, na różne sposoby korzystać z Twojego bogactwa, którego doświadczamy też w społeczności ze sobą. I chcemy szczególnie prosić o Alicję, by się błogosławił w jej powrocie do Irlandii, byś błogosławił tam jej życie z Tobą. Panie, społeczność też, której jest w Kościele Twoim, prosimy, miej ją w swej opiece, działaj w jej sercu, trzymaj ją mocno w swojej ręce i błogosław ją i czyń ją Twym błogosławieństwem. Modlimy się też o Dorotkę i Adama, ich synów, abyś im, Panie, błogosławił i działał dalej w ich życiu, strzegł ich, chronił ich, dopomagał w tych wszystkich nowych wyzwaniach związanych z przeniesieniem się do tego nowego miejsca. Prosimy o Twoje zaopatrzenie w siły, w cierpliwość, wytrwałość. Panie, o Twoje dalsze prowadzenie w ich życiu, gdziekolwiek chcesz ich mieć, prowadź ich, błogosław ich. I daj, żebyśmy nadal mogli utrzymywać ze sobą bliskie relacje i wielbić Ciebie tam, gdzie nas stawiasz. I też, Panie, chcemy modlić się o Asię, jej syna, Panie, jej rodziców, jej mamę, która jest z nami dzisiaj, rodzinę, kuzynkę. Panie, prosimy, żebyś też działał w ich sercach i prowadził ich Twoją drogą życia, Twoją drogą zbawienia. Dziękujemy, że mogli przyjechać, że mogliśmy dzisiaj razem radować się i cieszyć się, widząc Asię i jej deklarację podążania za Tobą. Wielbimy Ciebie za Twoje dzieło w ich życiu i modlimy się, byś dalej swoje dzieło wykonywał. Amen. Dziękuję. Ja też od braci i sióstr ze Staszowa pozdrawiam serdecznie, przekazują pozdrowienia i byliśmy teraz na tym poście w Połczynie Zdroju, więc bracia też prosili, żeby pozdrawiać z różnych stron, także przekazuję też serdeczne pozdrowienia, już nie będę wymieniał, bo i tak nie spamiętam wszystkich, ale pozdrawiali z różnych stron naszego kraju bracia, których znacie. Także dziękujemy bardzo. Także zapraszam jeszcze do stołu bracia, siostry na herbatkę, kawkę, ciasteczko i dalszą społeczność.